Na koti ke la yo mobali po lingaye Nana po ile lo libala oya bomba na mama Kasi fami nangendi makiteo Yango na kima libala o Na koti ne la yo seme ki apekisa yo Na bangi koza la responsable ya mabala ya bato Na samwa nzoto pamba o Soki mama yo ki ako silika Sala kanganzo kande alokuta La bachangwe na tumola kamoto teo Mosambela ngayo likamo Na kotike la yo mobali po lingaye Ngana po ile loli bala oya bomba na mama Kasi fami nangendi makiteo Yango na kimali bala o Mama yo ki ako silika Mako tanga kombo nanga ona mosika Shanti basala kanganzo kande alokuta Laiba changwe na tumula kamoto teo Mosambela ngayo likambo Granik asova yo kwa zaki na mawa General Abdoulaye Koulibaly est anti Oumou de la Riviera Golf. Oh mama baninga tokola balinga kangaiteo Soki bayokinga na likambo basala likita babunisangai Oh mama motoko bela basalisa yeteo Soki akufi lelo basala konkurense ya kotizasyon Oh senaba balobi nanga osiliki Tango na balaki yo toliba pesa ki yo tika zuwa Oh senae kina nini yo lingi kokende Nairobi musika mama mobali alingi yo kozonga mbokate Oh mama baninga tokola balinga kangaiteo Soki bayo kinga na likambo basala likita babunisangai Oh mama motoko bela basalisa yeteo Soki akufi lelo basala konkurense ya kotizasyon Oh zenaba balobi nanga osiliki Tango na balaki yo toliba pesa ki yo tika zuwa Oh zenae kina nini yo lingi kokende Nairobi musika mama mobali alingi yo kozonga mbokate Taliana, petit frère d'AVG à Libreville Maître John na mama Charlotte Olibala Bosemwe Ambassadeur Roger Menga Yando Pekaka Yerete Kuta Kengi Oh mama Baninga Tokola Baninga Kangaiteo Soki Bayo Kinga Nali Kambo Basala Likita Babuni Sangai Oh mama Motako Bela Basali Sayeteo Soki Akufi Lelo Basala Konkironse Ya Kotizasyon Balobinanga osiliki Tango na balaki Otoliba pesa ki otikazua Oze na e Tina nini yolingi kokende Nairobi musika mama Mobali alingi yonko zunga mboko